بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا وبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستعان الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخل جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهاده العزيز الحكيم سوره تغابن مدنی سوره نزولان یو سل اتا ایک سو آٹھ نمبر سورۃ تحریم پتی نازل شوئے اور ترتیباً چونسٹھ نمبر سرور شویتا سورۃ منافقون فصلہ گول شوئے رب سورۃ دمخ کے سرا یو دا جمخ سورۃ کی ترغیب الانفاق والجہاد ہو شو ندی سورۃ کے بیان مخ سورۃ کی ترغیب الانفاق و جہاد طور پر شو اور دا منافقان ہو شو مال لگی فدین بانی ندی صورت کی بیان دا مقاصد و ارباد ہیں اگر سلور اصول دی ایمان توحید اس بات توحید اس بات رسالت صداقت و قرآن ایمان بالآخرہ داغی بیان خیدی ہوئی اور پسی راڑا یادویں واجہ مقصد ہوئی نحم آیت کے ہوئے چی مال اولاد دین نوا نڑائی ندی صورت کی آیت نمبر چودہ کے وہ سر خزی مال گرے کر جو خدا دیوا نڑائی گو رہے ہیں دی دین نا دام دشمنہ دا گو رہے ہیں خراب خدا دریم ربط مخی دور از نمروم که ده منافق قول ده کرکو چه مال مل اگوی پا مسلمان هم اندول تا از نمر سوده که اللہ مال رو رو چه پایده اللہ در که امتیازات سورتور ممتاز پا از نمر دو بانده چه والذی خلقکم والذی خلقکم لیل عباده پا من کو کافر من کو مؤمن بلده شان نیشتا مضمون شده خدا شان پاس نیشتا دویم زیاد سورو ممتاز پاید نمبر نو بانی ذالکا یا متقابن بلیم زیاد سورو ممتاز پاید نمبر چودا بانی چوی بعد قد استاد دشمنانی دی دین ندیاری مقصد سورو الانفاق پی سبیل و جیاد پی سبیل دا آبا سر بیان دا مقاصد وار با تقسیم دا سورو سورو دو ایسو کی تقسیم دے اولی سا آیت نمبر دس پوری لس آیت سنا پدی که بیان دا مقاصد وار با ادویم ایسا داد نوز گیارا نا آخر پردوی که بیان دی جهاد انفاق قاعده دو قرآن کریم دادا کل ایسا سورتون پا جهاد پا انفاق بان بیان شی اپا امور منتظم بان ور پسی متاثر دی اصولت راڑی چی پا ای که بیان دا مقاسو ور دی ایمان اصول بیانی اشاره دیتا و دا جهاد یا عارضی شده ضرورت دی بسا اصل شی گرده دی دا دنیا دیل آباد و دا قرآن دیل را لگر شو علماء دل را لگه اصل شه داره او عرضی وینا پا بار مطلب نه خوبا چه سا کسان دی غی دالاو کم نما دی نو جهاد اتارو که جسم شی بس نور جهاد مقصد نده مقصد چه کم ده اگر توحید و سنت ده ادالله کتاب بیانول دی او آخرت ده یو سب بخل اللہ پاکی بیانه اللہ آج از مانو که پزمک آج از مکا کنی څوک په حال سره لکه آسمانونه ځمکې اونې ډکي، او څوک په قال سره که مرغۍ شو، ځناور شو، انسانان شو، فرښتې شوې. د الله پاک ویانه له الملکو د الله د اختیار ولحمد د الله د صفتونه د خدای توب او د الله پرستی باندې قدرت والا ولدی د الله ذات ہے ولدی د الله ذات ہے خلقكم تاسو پیدا کړی لیل عباده لکه ما خلقت الجن والانس ليعبدون سور زاریات ادور 56 دوستو کنه بعض خلق غلطی کوي پیدا الله غذا تاسو پیدا کړی دوه قسمه کافر مسلمان وانا دا د قران هم خلاف ده قران کې الله د ټول نه وعده غوښته چې الله سبحانه وتعالى قالوا بلا دارنګ سورته روم کې تاسو لوستو په سور روم کې چې الله وی باقی موجه غدی دین حنیفا او درو ځان خورا غدین تا چې ای کرا د شروع بیان سو پیتر الله او درو ځان دین د الله هغه ته پتر نه زار چې خلک پیدا کړی په هغه باندې سورته روم آیت نمبر 30 دارنگ صورت روم آیت نمبر 43 باقی موجه غلی دین قیم ادرو زان خود فارد آقا دین چه مضبوط دین ده مکین شرابه شی ورد انو کافر نه پیدا کرد او حدیث کرا دی چه کلو مولود یول دو آل فطره هر انسان چه پیدا کی ده پا دین فطره دین فطره توحید ده فأبواه او مجلسان او نصرانی نو مور افلار یا ماحول چا دا یهودی جور که چا نصرانی از او مسلمان ماحول که پیدا شد مسلمان شد نو دلتا مونگو او والذی دا اللہ داشت پیدا کری تا تو لیل عبادا پا منکو پاس وارا منکو نو گرد در بازستان ما کافر پخپل اختیار مانی و اینا مانم لکا بوجا ومن کوم او گرد بادشاہ نہ مومن ایمان والا پخپل اختیار ولا بما تعملون بصیر اللہ پمان تاسو کو یې خریدون کړي پیدا کړی الله اسمانونو از مګ بیل حق دلیل کړی چې حق کار شي او څور کوم شکر در کړی تاسو د انسانانو واختن څور کوم څخه شکر در کړی تاسو ارسل خل انسان دی لکه خلقنا الانسان فی احسن تقویم سورت تین کې راشي په ټولو مخلوقاتو کې ښایسته انسان دی هر شیر سر کته جوړ کړی اتال سر بره جوړ کړی ته که ته ځان له پیدا مخلوق دنیا له پیدا که سپی دی که غویه دی که خر دی که ازمری دی دا دنیا له پیدا دا سر دوکې ته دی اتال سر بره جوړ کړی ته ځان له پیدا کړی انسانه خو ته ځان ته ګورې نه ته ځان ته رځیلي چې ته بل ته سجدې کړې دا سر چې تا له لو چت جوړ کړی ته بل ته کته کې بدبخت سه دا الله ذات دی ښه ورته ورکوم شکلونه در کړی تا د انسانانو نو څه ښایسته شکلونه در کړی تاسو سه دا شکل لیچا نشته یو بادشاہ خز دی ویلی وو چې که ته د سپوږمینه ښایسته نه وي په ما طلاق وې زه خو طلاق وایم ابا سړی هم غر دغه چې سهار علمان تپوس کړو نو هغې وي او دا خو طلاق سپوږمینه دا ښایسته نه ستا خو ده ما بودی په ناس هغې نه نه طلاق بیا الله وایي چې ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم هر څه زیات ښایسته انسان دی د ده شکل چې دا ډېر ښکلی دی دا جدا خبره چې دا بې غیرته شو نو کله قبر ته سر کته کړی دی کله بت ته سر کته کړی که د پیر په خپو کې سر ایښی بې غیرته شوی دی دله خو الله عزت ورکړو ولقد کرمنا بنی آدم په تکتره مونږ عزتمند کړی دی بنی آدم خو جو ځان عزته کوي جدا خبره چې ځان نه لاندې مخلوق ته سر کته کوي مړو ته سر کته کوي بدبخت انسان دا الله ذات لقد کرمنا دا صورت بنی اسرائیل او یا نمبر آیات ته ښه که یو یا دا شانس او یا دی دا الله دا خلق السماوات والارض پیدا کړی الله اسمان نو سو یسبح لله کې دا توحید دی او دا مخه دا دلایل دی په توحید باندې پیدا کړی الله اسمان نو ځمکه بل حق چې ښکاره شي دا الله صفات الله له مخلوق راویل شي ا شکرونه در کړی تاسو د انسانانو سورخ کولی شکرونه پاکستان سورګو مخې سکرې تاسو شکرونه ا دې الله ته واپس دا یا علم فو دې الله په باندې چې اسمانو کې نه پیل مغیب بل نه کې ځان ثابتې دم دل کړی وہ دے اللہ پاون جس منوز مکر دے پوہ دے اللہ پاون تاسو پٹوئی پڑھ کے پاچ تاسو خار کوئی نو پاکی اقل ذکا وایا چستا پارس پوہ دے تچی بابا لہ نائبی صاحبین داگا سا سپت تی واللہ علیم وی ذات صدور اللہ پوہ پرازن سنو باندے علم یا تکون ابو اللہ دین کپور میں قابل کم آنے راگر تاسا اخبار داگا کتان چی کپر کم مکی انکار کو توہید نا فضا کو بادام رم او تک اگا اگو انجام دخ پل عمل دخ پل یقینی ولا مذاب علیم و دنیا کے عدل عذاب درناک پا آخرت کے دار کا داسا مقصد ثانی اس بات درسانت دار کے بیانو دا پجی و جمان دے عذاب پتہ ملا ہوشا چکانت تاتیم رتو رم چور اطلب پیغمبران دے پا بادو دلال توحید بانے نوی دے آیا باندہ دے لا رخی منگا سا انکارو کا قرآن کریشی مقصد اس بات کلو بلا بے شک پورتا بکریشی اور ابھی قسم پر ابا نے خام خواہ پورتا بکریشی تاسو بے خام خواہ پو کرشی تاسو پوے بکرے سی تاس پاغبان تاسو کول اگا شرکیات کفریات خلاف دو قرآن وذالکا اللہ تیر دا کار پر اللہ تان دے چی دوبارہ دی پول سکے وفامینو باللہ نمار روی پر اللہ باندے توحید ورسول پیغمبر دا اللہ رسال ونور اکتاب آگا باندے اندلنا مقصد سالس طول مقاصد دیت پر ہوئے لیشو او پرنا کتاب چنگرا لکھ رہے اللہ پاون صاحب کوئی خبردار ہے سورت دو سیر ہے ماوے ماوے اب ٹھیک شو تر آیت نمبر دس افور ہے اولی سر دیا اوسا مقاصد اتھانا یوم بیاب بیاس بات قیامت یوم اج محکم یاد کرو چی جمع بکتاب پاگر پی یوم اند خدا یوم ظرف ہو او فیم ظرف ہو نیتما ظرف پیم راتلا ادیو اجنا فی فدا پیم لام راتلا اگر پاگر دیکھے دی جمع کولو کی دار کے یوم التغابن دادو رضا افسوسو نو ار تھڑے با افسوس کے کافر بھائی ہائے چھ مہمان راڑے مسلمان چلے گمل گیا ہے چھ ماں ڈیر کرے اچھا ڈیر کرے بچے ہائے چھ مہمان لگ نورم ڈیر کرے یا تغابن دی غبن نہ رہے پدار بھائی ہر تھڑی غبن خکارے چھ نن خدا گیرے پریخ پٹکے والے عالم دا غبن میں معلوم چھ چھ دے عالموں کا دے گن کپو پتہ بے لگی ویما ادا ادالم کا منافی کو ادا مومنوں کا کدا یہودی پتہ بو لگی ددا کا گن بخار چلتا دار کے مت تغابن داد اور دغا بن خار کے دو دار چا وما یؤمن باللہ چاچی مارو پا اللہ وانے سید سمکرام علیو کنے مطابق سنت نو لری بکی اللہ دینا تکالیب دی دنیاوی یا ما پکی دیتا اللہ گناہ ہونا دوڑا مانی ٹھیک دی ادن نبکی دیلا آخرت کے جنتوں تھے جو بھائی کی بدل لا دینے والے ہمیشہ بھی بدے کہ ہمیشہ دا کامیاب ہے لو والا دن کفرو آ کسان چین کاریو کا نہ مقاصد ہونا آ تقدیب قدم فاتو نے مقاصد مانے نہ تو ہی نے انکار کیا رسالت نہ قرآن نہ تو دا کسان جہنم یہاں دی پھر ہمیشہ بھی بدے کے بابی سلمہ تیر دیر بزاد ور سوئے دا جہنم دا دوے میں حصہ ہو سا پدے کے ترغیب الالجہاد ما تاوی مصیبت نا نرسی گئے مصیبت اللہ بیدن اللہ مگر پوکم دا اللہ یاری گا ما چی جا دل نا کچھ مڑ باشا ما دا اللہ دا بغیر دو کم بغیر نشت مڑی دیں اور ما امیم باللہ آچا چی مان را پا اللہ وان چی دا خیر و شر مالک یا اللہ دے یا دی قلبہ مضبوط کیا اللہ دڑ دا دڑ کی بیادار جو مضبوط کی اللہ چی ایمان را چی مومن یری گی پلی پوچھ کہ ایمان نشتے اللہ بھی کلشن علیم اللہ پرسمان پوزاد اس ترغیب قرآن سنا تھا تسلیم بلنے والا واتی اللہ منی دا اللہ ہمیں پیغمبر صاحب نے قرآن سنا تھا عمل کہیں قرآن سنتا یقیناً تسلی یقیناً پیغمبر دنگ باری وہ عرض پیغمبر باری دوان مانی کو پیغمبر دو زمونږ باندې په ورثه پیغمبر زمونږ باندې البلاغ المبین رسول الله د خلاف کار دی بس دا مشن راشه مساله توحید چې دا جهاد بدیل وي انفاق الله لا اله الا هو الله دې نشه په دایته تو دی الله نه او دا په الله باندې ځان دوس پر ایمان والا یو الذین آمنو یا یو الذین آمنو ایمان والو اوس تنبیه مولانا ته واسه په خو به مال په اولاد سره چې دا مال اولاد د دین نه ونه باسي او ایمان والو ان مې دواجو کنه باز به بیا باز به ټول نه هغه چې جاهلان دی او قران سره نه پرې جهاد ته نه پرې یقینا باز به بیا تاسو نه باز اولاد سره دشمنان دي تاسو فاذروم او يرګ دینا یا ور دی وان تاسو کچر لری کوي تاسو دړنه مینا ده دی افا لری کول ته او په لوها اند ګیرو نه لاس لری کوي کینچی تلر کوي پرېږدي وان تاسو اكو یو ساتو لری کوي دړنه مینا ده یو تاسو په مخ ته واړوي او تاسو بخنه واړی مخ کې د دې دوه جن پات شو جهاد نه نو یتمن الله دې به خود کې مروان انما وعلیکم یګه مرنه ستاسو لا تاسو فتنه ته امتحان ده یا سبب ده عذاب ده ګوره چې غل چې لګې نه ګوریا تاسو په دین ولو عنده اجر او اکلګې کلګې نو بیا دا دین ده دینون و نار دینار ته دی دینون نار که په دای ته دا له لګو دینون ده که په غل ده له نار ده ور ده نو فتنه ده ګوره مال ابچی چې په دین دی اونره غوته څنګه ری دی پیوېلا دا په نن دا غم غم جوړ کا ماشرب ماشرې له غند زیات کا چې ته شي ساينس دی پیوې ته ډاکټر دی پیو کړه دا ماشرې ته غند پیدا کړ یو دشمن دی پیدا کړ مسلمانانو کله ډاکټر شند به بی خو بس خلکو کله انجینر ته بی خو بس کله جرنیس ته بی خو بس خلکو چې قران ته کیننو دا بچي دی خو دا ماشرې پاکستان له دشمن پیدا کا د الله باندې قران په وای نو بیا خیر ډاکټر په وای ارته چي وای او قران باندې هکو هغه چې سړي بچي خوشي کنه انما وعلیکم یګن مولا ساتو الله ساتو فتنه تون غم دې غم فتنه تون عذاب دې به مشره دا عذاب دې چې بي بیل باندې پر خو والله انه وای ایلو هغه نه ګوره چې مرمتو هغه خو لا غم دې هغه حضور دا شنجي او ظالم بچي خو ار اينه خور سړي ته ختم شي دا قران یادوما دا قران ولا عند وجن عظيم الله جل سد اجر لوی وتق الله ورید الله جهاد کوي مس تاسو تر چې تاسو وتر تیږي واسمو او ورایکم دا الله جهاد کوي واتیو مون دا الله کوم جهاد کوي او خرچ کوي د خجی به ورستا د پردان مو تاسو تاسو چې تاسو بخل نه نفس نه مال له کو نو دا که د دې کامیاب اړه خو نه غواړي نفس نه غواړي مال لګو ما نفس خو بخل ته زور راکوي د نفس ما نه مال لګو ان تو کړو الله کثر تاسو ورکول کوي الله له ورکول خو دړه د اخلاص اخشه یضافو لکم تو چندک دا مال تاسو الله بخنه وګ تاسو الله او الله شکر حریم الله ر قدردان برداشت والا داوت توحید عالم الغیب و الله په پټو مخلوقات بخاره جهاد ودی لګوري الله دې غالي دې حکمت والا ذات ته مقصد د صورت مقصد د صورت ان ترغیب انفاق جهاد ته او بیان د مقاصد اربع صورت دوه سی او اول ثلاثه ساعتونو پرې بیان د مقاصد اربع الیا ا دوی مې تکه د 11 ورځو بیا د جهاد انفاق